Женя, о, женюся, о, женюся. Чоловіче, бійся Бога. Вже я більше не козак, вже я більше не козак. Так сердишна голова, циганюка, з тобою розійдуся. Ось вона вже буде як, ось вона вже буде як. Чоловіче, мій коханий, сонний, ти оце чи п'яний? Молодице, вгомонися і от мене очіпися. На туркеня заручись. Вже тобі я не Іван, турок я тепер Урхан. Урхан! Урхан! Урхан! Урхан! Чоловіче, чоловіче, бійся Бога, бійся Бога. На туркеня оженюся. Вже тепер я не козак. Циганюка, з тобою розійдуся. Зрозумую, ось вона вже буде як, ось вона вже буде як. Молодице, гомонися і от мене очіпляйся. Вже тобі я не Іван, дурок я тепер Урхан. Урхан! Урхан! Урхан! Урхан! Урхан! Женя, оглянитись, добре роби, добре я жизнь і шляхом, не зробити мій козак, та не тебе не жилюсь, та не віддя. Жінко, не турбуйся, заведу собі гарем. Гарем? Гарем. На туркеня коженюся, та й гарненько заживе. Тоді вже вибачай, зараз мій таїв Дунай. Дунай! Дунай! Дунай! Чи не єсти в кутіва? Чи не єсти в кутіва? Любачіночка моя! Знай замову цього! Злиться, злиться, злиться! Намереш на мій ліві! Що казати? Годі-годі не турбуйся! На кукені коженюся! Годі-годі не турбуйся! На кукені коженюся! Ми помнасте поминай, ми помнасте поминай.